Travisto. Ciężko się na żołądku. Travisto. Gazy. Travisto. Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 sierpnia, na zegarze 7. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. O sytuacji na Bałtyku, gdzie trwają rosyjskie ćwiczenia, poinformowano zwierzchnika sił zbrojnych. Rozmowy w sprawie pokoju na Ukrainie odbędą się dziś w Arabii Saudyjskiej. Funkcjonariusze CBA weszli do stołecznego ratusza i miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania. Sytuacja na Bałtyku jest cały czas monitorowana, powiedział w Centrum Operacji Morskich w Gdyni prezydent Andrzej Duda. W dowództwie trzeciej flotyli okrętów prezydentowi została przedstawiona ocena sytuacji bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim, także w kontekście ćwiczeń sił morskich Federacji Rosyjskiej. W oczywisty sposób wiążemy to zarówno z toczącą się wojną na Ukrainie, jak również z działaniami, które Rosja prowadzi przy naszych wschodnich granicach. Myślę tutaj przede wszystkim o obecności grupy Wagnera na Białorusi. Być może, że próbą odwrócenia naszej uwagi od tego rejonu są toczące się manewry, aczkolwiek trzeba mieć świadomość tego, że skala tych manewrów jest duża. 30 rosyjskich okrętów wojennych różnych kategorii. Prezydent Andrzej Duda dodał, że demonstrowano mu sytuację nie tylko na Morzu Bałtyckim, ale także na Morzu Śródziemnym, Północnym oraz na oceanie wokół Norwegii i Wielkiej Brytanii. Rosyjski tankowiec na Morzu Czarnym w pobliżu Krymu został w nocy uszkodzony w rezultacie ataku morskiego drona, poinformował Reuters, powołując się na Rosyjską Federalną Agencję do Spraw Morskich i Transportu Rzecznego. Uszkodzony został przedział maszynowy statku w pobliżu linii wodnej, prawdopodobnie w rezultacie ataku morskiego drona. Nie było ofiar, poinformowała agencja na Telegramie. W dzisiejszej konferencji o pokoju na Ukrainie w stolicy Arabii Saudyjskiej Dżudzie wezmą udział przedstawiciele 40 krajów. Rosja nie została na nią zaproszona. Dyplomaci chcą przedyskutować plan pokojowy, jaki rok temu przedstawił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To jest bardzo ważne spotkanie, także ze względu na bezpieczeństwo żywnościowe. Los milionów ludzi w Afryce czy w Azji zależy od tego, jak szybko uda nam się wypracować formułę pokojową. Polskę na spotkaniu będzie reprezentował szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. Część polityków uważa, że spotkanie w Arabii Saudyjskiej może być wstępem do ewentualnych rozmów pokojowych z Rosją, do których mogłoby dojść najwcześniej jesienią. Na 19 lat pozbawienia wolności skazał Aleksieja Nawalnego moskiewski sąd. To już trzeci wyrok dla lidera opozycji, a jego współpracownicy informują, że przygotowywany jest czwarty proces, w którym wyrok może być jeszcze wyższy. Podkreślają także, że kremlowski reżim chce w ten sposób zastraszyć swoich przeciwników. Rosyjska politolog niezależna Jewginia Albac, komentując sfingowany proces i ogłoszony wyrok, stwierdziła, że Aleksiej Nawalny jest osobistym wrogiem i więźniem Putina. Wszystko to będzie trwać dopóki Putin żyje, a sam Putin będzie smażył się w piekle. Jego dzieci będą mówić: tato, co ty narobiłeś? I wnuki będą mówić: dziadku, jak ty zniszczyłeś nam życie. On będzie przeklęty na wiele pokoleń. Podobne opinie przedstawiają rosyjscy opozycjonalni, działacze obywatelscy, niezależni komentatorzy i obrońcy praw człowieka. Międzynarodowa społeczność domaga się uwolnienia Aleksieja Nawalnego, a jego współpracownicy prowadzą akcję pod hasłem Putin zabójca. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Funkcjonariusze CBA weszli do stołecznego ratusza i miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania. Rzecznik prasowy Centralnego Biura Antykorupcyjnego Robert Sosik poinformował o szczegółach śledztwa. Śledztwo dotyczy przestępstw korupcyjnych i działalności zorganizowanej grupy przestępczej, w skład której wchodziły podmioty gospodarcze i urzędnicy szczebla ministerialnego, którzy zasiadali w rządzie w latach 2011-2015. Badamy kolejne wątki w sprawie dużego śledztwa, dodał rzecznik CBA. Czynności procesowe polegały na zabezpieczeniu dokumentacji, która może mieć istotne znaczenie dowodowe w tej sprawie. Czynności, które przeprowadziliśmy, miały charakter rutynowy. Badane są kolejne wątki ujawniane w toku prowadzonego śledztwa, które nadzoruje Śląski Wydział Prokuratury Krajowej. Ponad 1000 pielgrzymów wyruszyło na Jasną Górę w 43. Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymce Metropolitalnej. Na Jasną Górę dotrą 14 sierpnia przed uroczystością wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Najważniejsze są dobre buty, żeby mieć płaszcz przeciwdeszczowy, żeby mieć ubrania na każdą pogodę. Jesteśmy tutaj i wierzymy, że Jezus jest, nam pomoże i w deszczu, i w słońcu. My się poznaliśmy z żoną na pielgrzymce, także teraz już jakby tradycyjnie można powiedzieć. Intencją jest przede wszystkim zdrowie rodziny. Ja idę się modlić, znaczy dziękować za dobrze zdaną maturę i za dostanie się na wymarzone studia. No i jeszcze mamy tam swoje jakieś intencje, myślę, o których wolimy nie mówić, ale ale idziemy, żeby się spełniły. W akademickiej pielgrzymce z Warszawy uczestniczy ponad 300 żołnierzy i pracowników wojska, w tym dwóch generałów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce teraz sport, w studiu Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry, wszystko już jasne. 80. kolarski wyścig Tour de Pologne wygrał Słoweniec Matej Mohoric. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zajął Portugalczyk João Almeida, który, co jest niesamowite, stracił tylko sekundę do Mohoricza. Na najniższym stopniu podium Tour de Pologne stanął Michał Kwiatkowski. Fajnie było wrócić na polskie trasy Tour de Pologne i pokazać się przed polskimi kibicami, bo tak naprawdę przez ostatnie miesiące ścigałem się głównie za granicą. Byłem tutaj 2 lata temu i ścigałem się gdzieś tam w Tour de France i na innych wyścigach, Belgii i tak dalej. Nie odczuwa się tego samego, więc dobrze jest móc wrócić tu i zobaczyć polskie flagi, polskich kibiców, którzy wykrzykują twoje imię, więc to na pewno pomoże mi w przyszłości. Ostatni 7 etap o długości 167 km z Zabrza do Krakowa zakończył się zwycięstwem Belga Tima Mellier. Najlepszy z Polaków był Stanisław Aniołkowski, który zajął 6 miejsce, a oficjalnym radiowym nadawcą 80. Tour de Pologne było Polskie Radio. Co to były za emocje, szczególnie w ostatnich minutach? Łódzki Klub Sportowy pokonał Koronę Kielce 2-1 w meczu trzeciej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Zwycięski gol dla ŁKS-u padł w 99. minucie za sprawą Litwina Artemiusa Tutiszkinasa. A w meczu rozpoczynającym kolejkę Jagiellonia Białystok wygrała z innym klubem z Łodzi, Widzewem 2-1. Spotkanie podsumowuje pomocnik Widzewa Ernest Terpiłowski. Wydaje mi się, że pierwsza połowa była w miarę wyrównana. Pod koniec Jagiellonia przejęła troszkę inicjatywę. Aczkolwiek dowieźliśmy wynik do pierwszej połowy, utrzymaliśmy korzystny. Ale w drugiej połowie wydaje mi się, że 65, 70 minuty Jagiellonia przejęła inicjatywę w tym meczu. Dziś kolejne mecze. Raków Częstochowa zagra z Wartą Poznań, Górnik Zabrze z Piastem Gliwice, a Radomiak Radom z Krakowią. Na koniec Żużel, ostatnia kolejka rundy zasadniczej. W Częstochowie remis Włókniarza z GKM-em Grudziądz. Mecz zakończył się wynikiem 45-45. Dla Częstochowian to spotkanie nie miało już większego znaczenia, bo wiadomo było, że pozostaną na 4. miejscu w tabeli i będą walczyć w kolejnych meczach ze Stalą Gorzów. Dla GKM-u to już koniec sezonu. Wcześniej wspomniana Stal również zremisowała i również takim samym wynikiem z Apatorem Toruń. Ponownie o sporcie za godzinę. Dzisiaj sporo chmur i opady deszczu, głównie na wschodzie i tam także burze, lokalnie grad. Temperatura na wschodzie od 25 do 30, na pozostałym obszarze od 18 do 24, tylko w rejonach podgórskich około 16. A wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków północnych i wschodnich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zaczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Bed and breakfast. No i proszę Państwa, w następującym składzie, bo o tym nie mówiliśmy, komplet dzisiaj mamy. Olga Szućko realizuje program, Małgorzata Łukowska wszystko przygotowała, Staszek Perzyna odbiera telefony. Me, Raf and of course Piotr. Dzień dobry i zapraszamy. Bing on trójka, he's thinking about us all the time. Pytaliśmy cały państwa czas o to, co powinno mieć auto, to coś, o to coś pytaliśmy. Tak. No i słuchacz się odezwał, zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz. Musi mieć to coś. To coś to powinno być w postaci roztropnego kierowcy, mądrego i przewidującego. Jak się widzi na naszych drogach, to czasami, a szczególnie jedna marka, której nie będę wymieniał, to ma kierowców beznadziejnych, można by powiedzieć. Im się wydaje, że oni są fajni i tacy wszystko mogą, ale to nieprawda, bo w końcu to się kończy. Która marka? Właśnie też jestem ciekaw, o którą markę chodzi. We'd like to know. Ewentualnie, tak, żeby może bardziej szczegółowy opis. Tak. Może nie do końca o niej powiemy, ale myślę, że bardziej szczegółowy opis i co ci kierowcy tej marki, co robią, co mogliby robić lepiej na przykład. To też jest pytanie. 2273, państwu przypominamy nasz numer telefonu, a za chwilę też sprawa Marilyn Monroe, wielkiej ikony kina. Przestałem wierzyć już w lipiach, piach w oczy dzień za dniem. Tak się bałem, że w tym świecie nie ma jej, że mi nie myślę jak sny we mgle. Na planecie tej talking about samochody, Piotr. Ale to był klarnet przed chwilą w tym utworze? Elektrosaks. Taki pastuszek na sterydach, prawda? Dobrze. Słoweniec Matej Mohoric został zwycięzcą tegorocznego Tour de Pologne. Podobno. Wczoraj zakończyła się 80. edycja tego największego w Polsce kolarskiego wydarzenia. Specjalnie dla Państwa imprezę podsumują Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. Witamy serdecznie. No to już po wszystkim za nami historyczny 80. Tour de Pologne. Powiem szczerze, że jestem pod wielkim wrażeniem tego, co się wydarzyło na polskich drogach w ciągu tych ostatnich 7 dni, jeżeli chodzi o rywalizację kolarską. Proszę sobie wyobrazić, że po przejechaniu tylu kilometrów o zwycięstwie w całym turze decydowała jedna lotna premia w Wilamowicach na ostatnim etapie i ostatecznie Matej Mohoric wygrywa o sekundę z João Almeidą rywalizację w całym turze. Ja doprecyzuję, kolarze mieli do przejechania 1300 kilometrów z delikatnym ogonkiem. Byliśmy w Poznaniu, byliśmy w Karpaczu, byliśmy w Wałbrzychu i Dusznikach, w Opolu, potem na Śląsku, czyli w Bielsku, w Pszczynie, w Katowicach, w Zabrzu i na koniec w Krakowie. Tłumy witały tutaj kolarzy, no a bardzo zadowolony z przebiegu tego wyścigu był człowiek, który od 30 lat organizuje Tour de Pologne, pan dyrektor Czesław Lang. Fantastyczny tour, 7 etapów, 3 płaskie, 3 górskie. No i to, co powiedzieliśmy, sprinterzy, Menier wygrywa 2 etapy, Coil wygrywa też etap, czyli te płaskie etapy mamy najlepszych zwycięzców. Jeżeli chodzi o etapy górskie, piękna jazda Polaków, Rafał Majka, zwycięstwo w Dusznikach na 3. etapie, Michał Kwiatkowski cały czas bardzo blisko, no i później jazda indywidualna na czas też, która naprawdę bardzo nas trzymała do końca w wielkim napięciu. Generalnie przepiękny tour, każdy tutaj znalazł swoje miejsce, no a to chyba co największe, jak wielką pracę zrobiliśmy wspólnie z Polskim Radiem, bo no na trasie było od 3 do 4 milionów ludzi łącznie, na startach, premiach, metach wzdłuż całej trasy, wielkie narodowe święto. Mimo że Polacy nie wygrali tego wyścigu, ten był niesamowity dla biało-czerwonych. Rafał Majka wygrał w Dusznikach ten niesamowity finisz pod górę, po piekielnie trudnym etapie. Michał Kwiatkowski był cały czas blisko, a przecież do przedostatniego etapu miał cały czas szansę na zwycięstwo. Nasz mistrz świata ostatecznie skończył na 3. miejscu. Fajnie było wrócić na polskie trasy Tour de Pologne i pokazać się przed polskimi kibicami, bo tak naprawdę przez ostatnie miesiące ścigałem się głównie za granicą. Byłem tutaj 2 lata temu i ścigałem się gdzieś tam w Tour de France i na innych wyścigach, Belgii i tak dalej. Nie odczuwa się tego samego, więc dobrze jest móc wrócić tu i zobaczyć polskie flagi, polskich kibiców, którzy wykrzykują twoje imię, więc to na pewno pomoże mi w przyszłości. Reprezentanci Polski byli widoczni na przestrzeni całej trasy 80. edycji Tour de Pologne. Bardzo aktywny Michał Kwiatkowski. Mimo, że nie wygrał tej klasyfikacji, bo klasyfikacja na najaktywniejszego kolarza Tour de Pologne należała do Patryka Stosza. Takie generalnie miałem założenie, żeby w generalce wiadomo, no nie powalczę, umówmy się, jest ciężki wyścig. Nie jestem jakimś góralem. W sprintach no to 20. miejsce, co mi to da? A tak to mówię, dobra, koszula aktywnego albo górala, okej, to na to się nastawiam. Wyszło tak, że aktywny i na tym się skupiłem do końca i myślę, że możemy być zadowoleni. My zamykamy 80. Tour de Pologne. A jeszcze mały postscriptum, długie, godzinne podsumowanie Tour de Pologne w niedzielnej 3. stronie medalu. Zapraszam, chwilę po godzinie 16. Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński, te Wilamowice się pojawiły, a mieszkańcy Wilamowic to... Raf, ty jesteś Anglikiem. No idea. No, mieszkańcy Wilamowic. Wilamowcy. Wilamowcy? Yeah. Tak myślisz? I don't know. To pomyślmy jeszcze może troszeczkę. Dobrze? Okej. Okay. Please be more than you. Oh, let me go. something I never told you about that night. What did you tell me? While you were sitting in the back seat smoking a cigarette you thought was gonna be your last, I was falling deep, deeply in love with you. And I never told you till just now. Let me go home. Let me go home. Home is where I Dzisiaj dzień kabrioleta. No i proszę Państwa, jakoś tak na brawurę nam zeszło, jeśli chodzi o Państwa głosy. No i sprawa dotyczy kierowców jednej z marek samochodów. Posłuchajmy. Ktoś sobie kupi ten samochód, to będzie miał wydatki, czyli już bardziej dosadnie się nie da. A co do kierowców, no nie używają kierunków do zmiany sygnalizacji, zmiana pasy ruchu, wbierają spodnie z trzema paskami, kobiety pipsy gdzieś tak, takie 5-centymetrowe, także tyle, dziękuję. Ty już wiesz, o co chodzi? Chyba tak. Czy tak domyślasz się? To tak, w Wielkiej Brytanii tak. To podobnie też wygląda? Yeah, a little bit. Tak, trochę tak. Jeśli chodzi o tę markę, tak? Jeśli chodzi o tę markę. To jeszcze jeden głos. Ja chciałem powiedzieć o temat ducha samochodów. Francuzi mają finezję, lekkość, zawieszenie okej. Okay. Włosi mają szybkie samochody. Nie mówię o Niemcach, no ale jest taka marka, jak mówią, że będziesz miał wydatki. No można się domyślić, o co chodzi. Dziękuję bardzo. Piękne. To jest niesamowite, że akurat dotyczy to tej szczególnej grupy ludzi. Strange. German cars. Wydaje mi się, że no ale to nie jest tak, że to bez względu na markę się pewne zachowania uwydatniają na drodze. A może? Jest równie dobrze można powiedzieć, że na przykład kierowcy białych samochodów, po prostu białych, firmowych samochodów bardzo szybko jeżdżą na przykład i też robią różne dziwne rzeczy na drogach. Są jeszcze inne kategorie kierowców. I think so. I'm not sure about this. Będziesz miał wydatki. Ja tylko zachęcam do tego, żebyśmy sprawiedliwie podeszli do tego wszystkiego, właśnie, jeśli chodzi o nasze zachowania na drodze i też współpracę. O Marilyn Monroe porozmawiamy sobie, tak już zapowiadałem, ale to już nastąpi za chwil kilka. Powiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Zostać kumplem twym. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Jesteś tak daleko ode mnie, czasami jednak blisko, tak. Wyszedłem z domu, nie znajdujesz na mnie czas. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. A 61 lat od kiedy odeszła jedna z największych gwiazd Hollywood, Marilyn Monroe. Aktorka stała się symbolem kobiecego piękna. Naszym gościem jest Julian Jeliński, krytyk filmowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień witamy, dobry. Witamy. Absolutnie była ikoną kina. Pytanie, czy jest nią dzisiaj? I też pytanie, czy też była dobrą aktorką? Bo ikona to jedno, należy to chyba rozdzielić. Właśnie, mityczna ikona czy dobra aktorka? Na szczęście w przypadku Marilyn Monroe możemy mówić o jednym i o drugim, ponieważ często jak ktoś gdzieś tam będzie sięgał zaraz pamięcią, albo jak dostajemy w ostatnich kilku latach filmy o niej, to albo skupiamy się na jej problemach, nazwijmy to psychologicznych, czy tam na depresji, czy tam na lekach, które miała, albo na tym, jak była krzywdzona przez mężczyzn. A zapominamy też troszeczkę o tym, że mimo tego, że jej kariera polska niestety została zdecydowanie za szybko skończona, no to w tych latach zdążyła się poznać jako aktorka ze znakomitym, jak się ładnie mówi, znakomitym aktorskim timingiem. Ktoś, co mądrze powiedział, że najważniejszym rzeczą w komedii jest odpowiednie. Panie Julianie, nie wiem, czy pan rozmawia przez zestaw głośnomówiący, czy pan jakoś trzyma telefon z daleka? Trzymam przy twarzy, trzymam, ale mam nadzieję, że jest to bliżej teraz. Tak, bo czasami mamy problem ze zrozumieniem. Myślę, że słuchacze także, a chcielibyśmy jednak porozmawiać sobie, tak jasne, żeby wszyscy... Czy jest wszyscy... różnica teraz już mam już dosłownie pod ustami. No to może jest odrobinę lepiej. Wracając do naszego pytania, no bo tak naprawdę dzisiaj tak sporo podsumowań się pojawia, także biografie, także w serwisach streamingowych pojawiają się filmy tak. Dokumentalne. Ta postać jest dzisiaj analizowana. No i jaki jest odbiór, bo mam wrażenie, że też serwisy streamingowe, ale nie tylko, robią sporo, żeby przedstawić ją także tej najmłodszej publiczności dzisiaj. Tak, tylko że zastanawiam się, czy to jest aż tak skuteczne. Ja szczerze powiedziawszy, jeżeli miałbym przedstawić komuś Marilyn Monroe, to po prostu wybrałbym jeden z filmów, gdzie błyszczała i tyle. Na zasadzie zostawiłbym na bok kwestie leków, kwestie mężczyzn, kwestie małżeństw, tylko po prostu wybrałbym Słomianego Wdowca, gdzie była nominowana do nagrody BAFTA, wybrałbym Pół żartem, pół serio i Pół żartem, pół serio to w ogóle jest chyba każdy z nas. Zależnie, czy lubisz Marilyn Monroe, to jest jedna z najlepszych komedii w historii i wydaje mi się, że młodsza widownia nie miałaby problemu, by po jednym uroczym, komediowym występie zakochać się z Marilyn, szczerze powiedziawszy, bo jej urok działał nie tylko na zasadzie tego, że występowała na okładkach magazynów, że stała się w pewnym sensie nagle wzorem urody dla całej Ameryki. I na czym ten urok polegał? No, To jest ciężkie pytanie. To jest jedna z rzeczy, która gdy patrzy się na historię kina, widzimy przeskakiwanie w zależności od dekady, to troszeczkę inne albo aktorki, albo inne modelki stają się tym wzorem. Ale jeżeli chodzi o Marilyn, Marilyn miała idealne połączenie osoby, która w pewnym sensie łamała już obecne w latach 50. granice seksualności, powiedzmy troszeczkę, czyli ona potrafiła być jednocześnie niezwykle wręcz niewinną kobietą, jak grała, no, znakomicie grała kobiety, które jednocześnie były niezwykle niewinne i wyzywające i przekroczyła trochę te właśnie granice, nazwijmy to stylu, które panowały w latach 50. Więc ona otworzyła drzwi dla wielu kobiet. Pamiętajmy, ona i Audrey Hepburn. Pamiętajmy, spojrzymy te dwie postacie jako obie ikony kina, ale jakże różne w stylu, w zachowaniu, w otwartości. Audrey będziemy kojarzyć ze śniadaniem u Tiffany'ego z sukienką, która jest właściwie pod szyję, a Marilyn jest dokładną odwrotnością tego. Pojawia się pytanie też, w jakich czasach dzisiaj żyjemy, no bo mieliśmy kobiety z krwi i kości, Audrey Hepburn i Marilyn Monroe, a dzisiaj mamy Barbie i potęgę marketingu amerykańskiego i także, ja na tym filmie nie byłem, ale słyszałem, że bardzo dużo jest odniesień do współczesnych kobiet. Bardzo często to są importowane problemy kobiet w Stanach Zjednoczonych, tak, które... Nie nasze problemy. Nie nasze problemy zupełnie, a ludzie jednak zaczynają o tym myśleć, oglądają, szukają trochę dziury w całym i te problemy stają się naszymi problemami, mimo że my takich problemów tutaj nie mamy. Tak samo jak z rasizmem, zwłaszcza jeśli chodzi o... Amerykańskim. Tak, amerykańskim na starym kontynencie. Więc wracam do czy można też powiedzieć, że Marilyn Monroe utorowała drogę Barbie, to jest tak... Kolejna plansza w grze. Na pewno nie mielibyśmy Barbie bez Marilyn, chociaż tutaj ta historia nie jest to bezpośrednio, to nie była ona wpływem, ale ja na pewno odniosę się do tego, że wie pan, gdy trzech facetów na antenie mówi, nie, my tutaj wiemy, jakie problemy, jakich problemów nie mają kobiety, no to brzmimy bardzo. My nie mówimy o tym, jakie my trzech facetów, nie mówimy o tym, jakie problemy, tylko mówimy o tym, o czym opowiada film i jak jest sprofilowany. No to może ja też się wybiorę. No właśnie, ja widziałem ten film i na przykład taki problem typu jeden, z których spada w filmie, czyli jednocześnie być piękną, ale nie wyróżniającą się, jednocześnie dbać o dzieci, ale mieć czas na pracę. To nie jest rzecz, która wydaje mi się dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych, więc nie ferowałbym takich opinii bez obejrzenia. Tak? Jasne. Wydaje mi się, że film jest świetny do obejrzenia dla każdego i wydaje mi się, że jest też wiele opowie o problemach, zresztą opowiada o problemach mężczyzn, które też zdecydowanie to jest ogólnie film, który znakomicie opowiada o problemach mężczyzn współczesnego świata, więc warto go obejrzeć niezależnie od tego, czy usłyszało się, czy przeczytało się gdzieś, że tutaj jest jakieś straszne kompletowanie mężczyzn, czy powiem. Julian Jeliński, krytyk filmowy. Ciekawe, jeśli chodzi o Barbie. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. I pozdrawiam serdecznie. Udało mimo tych problemów technicznych jakoś żyć. Do usłyszenia. program Trzeci Polskiego Radia. Got a question for you. Warszawa, Warszawa to Warszawa, jakie? Tak. A po angielsku? Nie wiem. Warsowian. Warsowian. Warsowian, ładnie, Warsowian. Prawda? Bardzo ładnie. I'm from Derby. We're called Derbians. Derbians. A ty skąd jesteś? Z Kielc, prawda? Tak, tak, na pewno. Tak, ja jestem z Puław. What do you call it? Chociaż ja już długo mieszkam bardzo... Puławiak, a Puławianin. Pulawian. Tak, natomiast ja już bardzo długo mieszkam w Warszawie, więc tak... Jedną nogą, tu drugą. Jesteś Warsowian już, Warsowian, oficjalnie. Absolutnie. No to mamy jeszcze wątpliwość słuchacza, jeśli chodzi o ciebie. Tak, odbiłeś piłeczkę rzeczywiście, o, no właśnie. Warsowian. Mm-hmm. No ale jesteśmy w polskim radiu, więc mówimy po polsku. No, bo teraz jest taki temat w trójce, jak się nazywają mieszkańcy Wilamowic i czekacie pewnie na telefon. Ja chciałem zadać pytanie, jak się nazywają mieszkańcy Żabnicy. O, Raf. Żawnicy? Żabnicy. Żabnicy. Żabnicy. Mhm. To jeszcze chwilę, no, poczekamy. No, it's a trap. To jest pułapka. Wilamowice, Wilamowiczanie, Żabnica, Żabniczanie. Tak by to brzmiało. Tak mi się wydaje, ale no, nie jestem do końca przekonany. Chyba, że państwo mają inne zdanie, to oczywiście czekamy na państwa telefony. My po godzinie 8 zajmiemy się m.in. motoryzacją, ale także przyprawianiem dań i tak naprawdę chodzi o to, żeby zdrowo przyprawić, ale żeby nasze zdrowie też na tym skorzystało. 9 minut do 8.